معاشره په شرک مبتلا ده چې په خوش رضا باندې خپل احکام خپل منازعات خپل فیصله چاته وړي د تاغوت پر قوانینو باندې فصل کوي بده کې شک وش باندې صدا شرط کوي نو دا الله د توحید د اقامت لپاره چې دجودي کې جهادي عمل دی که سیاسي عمل دی بیا وایڅوګه که قتالي عمل دی عسکري عمل دی او که د تنظیم په حواله باندې مسلمانانو دې ته تیارول کم سے کم د دې تاغوت نه بغاوت درس ورکول دغه عین د پیغمبرانو د درس ایصد وای کفوسل ان یعبد الله واجتنب الطاغوت بغاوت ته تعود خو عین چوک د لالای توحید دکن او تاغوت خو دغه تل کیږي تاغوت یو ځای پیدا کړی وای تاغوت شیطان ته وای ان لله و ان الیه راجعون تاغوت لاس په شیطان قصر کول دا خو ډیر سخت علمي خیانت دکن تاغوت ارغه چاته وای چې په معاشره او پر انسانانو د الله د ضابطې پر ځای خپل ضابطه غواړي چې شیلاله بس د خپل نفس او خواهشات دا هم تاغوت دي د خپل نفس چې په درس پور دي دغه هم تاغوت دي دغه علاقه چې دغه خانو ملک نواب چې د الله د دې رکاوټ جوړ کړی د الله دین نه پریدي خپل چوک او خپل پر روایت حاکم بولی د دې معاشري فیصلې په چا کې په یو چند روایت او پر رسوم او پر رواجو کې تکم چوک دلاله تاغوت دي د الله دین ته ځای نه ورکی دا تاغوت شرک باندې مبتلا دا بیا شپ دا بیا توحید دا لندوزی متوحدین دا مجوری دن پراز دا کی پا توحید و پیزن توحید ستوائی ولا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات دا تقا دا فارا جنگیجی دا قط عمل جهادی عمل دی چی لکور راوت لی دا شهادت ستا پا برخا اولی کل شکر چی ترسو پوری بیر تا کور تا دی پا کم نا دا مر چی تا مر سی اغمر دا چا دی لالی شهادت دي د الله د پیغمبر فتوا او مې يخرج من بيتي مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع تونه قطع فيصل الله د تونه د تيقن په انداز چې وقع اجره پر ما ورس پر ما پور سستاب زريو جنت پر ما پور داغت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دي خلق تمره مواس زکه د دوی اعزاز دي دا یو خصوصي امتیاز دي الله دوی تور کړی دي یو خصوصی شراب دی ولی مره مورده وایست د خدای ترابه ده توجیهات علماء و مفسرین پا اخته دی چه دی مره ندی نو چه مره ندی نو دو دی در جون کیفیات سا دی وایست علی سرون پرواش وروی دی مره ندی نو در جون ده دو دی جون نو چره کم جون دی چه خدای تلال در توایی مره مورده ما است ما حل توایی دو رو بمان لهم ما پا کوایی نو خدوار شایم هم نوسو نو ژوندې او ژوندې نو کیفیت یې څه دی ول کیفیت خو بيدای چې په حدیث کې راځي چې د شهدا او ارواح دا د یو شنه مرغانو کې په یو خاص شایسته مرغانو کې الله ورواچی یعنی مخکې د دغه روح د پاره ظرف چوکو دا جسم وکنه چوکو لاله جسم مو د انسان لیکن الله اوس د دغه پاره یو بل شایسته ظرف جوړ کړي چې هغه چوک دی مرغه دی مخکې په دې دنیا کې ګوره دا بدل لذت خوندونه اخی کینه دا روح د انسان شې چې کی خوندونه اخی لیکن ذریعہ څه شي د انسان بدن دی پر عقل او پر شرب باندې او اڅه په شب استرا باندې پریوزه نو خدای د چا په ذریعہ باندې د دغه دنیا دا نعمتوس ک د نعمت د دنیا د ماکولات او د مشروبات او د دغه وسائر النعم د دې ټول نعمتوس ک چې د انسان روح خوند پر اخی ذریعہ چې دغه د جسمانی صاف د انسان د مادي بدن دی چې شه دی واس لیکن هلته دوی ژوندۍ په دغه دی نو خود ژوند علامه ده چې روح گویا متلذذ دی کړه د روح معنات د ژوند خو حاصل دغه راغو یعنی چې تر څو سړی ژوندۍ دی نو خو روح د بدن په ذریعہ د نعمتوس خصه شي خوند اخی نو خود غته راځي او چې کله چې سړی مرسي نو خو هغه د باندې اثر او ثمره دراوتل چې هغه د تلذذ سلسله قطع شي یعنی دغه بدن په ذریعہ چې روح څه شي کا کوله یار هم مفسری جوړی دي کنه خدای لندوزی خو نه جوړی دي نو خو مالا دغه چې هغه سلسله ختم شو نو خو موت دغه عبارت شو یعنی هغه ما به ما يترتب على الموت هغه مترتب پر مرګ باندې خو دغه شي چې پر ژوند کم شي مرتب چې شي ولاله استفاده د تلذذ روح استفاده د تلذذ کوله خوندونه اخص د چا په ذریعہ د مرګ د دغه بدن چې د دوه بدن تعلق سره ختم شو وځي هغه خوندونه نسوي اخص چې مرس خدغه په خبره تبسوي قاطع د شراله دغه استفادې لیکن چونګي د شهید دغه نو د تلزز دا مسلسل جاری او ساری ده و یاره ولی خو ما درته چې هغه په چا کې ولیدل چې په شایستاش نه مرغانو کې وی هغه مرغان با قاعده لکن عام مرغان چې موږ تاسو په کورو کې دا باندې شوکیان ساتي نو بیا یې لکه ما شام بیا بیر تراشي کړ یو خاص اوقات چې فارغ کې دی بیر ته چاته راځي دا شایسته کچورانه ولې جوړ کړی کچور ورته وایي کچې دا پنجری نه دی دا شایسته کپسونه دی او پنجری دی او کچور دی دا څو قسم دی دا ورته وایي کچور ورته وایي پنجره ورته وایي قفس ورته وایي قفس هاشي پټي سری هغه ته قفس وایي بهرحال دی پتا کی حدیث کیم دارځي چې الته زړیج لکه دا مشي دا لالچین سراغونه نه دی وځرو دا غته راځي دوی د فاره یو قسم پنجری دی پدا کې دوی دی د تورولی بیا هغه کې دی ناش بیا هغه خولار په جنت کې ګرځي ګرځي ګرځي چې څه نعمتونه دی خوان ځنی اخ اگر چې اگر کم خوند کو نه چې چا نه با قاعده مستقل دخول نه پس دی کن خو لیکن خوند ځنی اخ نو زکه گویا دی چې شنو مدنس ولی هغه د چا سلسله استفاده د تلزز جاری او ساری ده نو پر مر بدغه شی مرتب کې دغه نو صبرتم نو ولی مړه ورته لیکن په دې باندې یو سوال واری دی ولی وې ځکه په بعض روایت کې د حدیث خداش کار کیږي چې دا خاصیت خالد شهید نه دی دا هر مؤمن دی وای چې دا هر مؤمن یعنی ارغه مؤمن کامل وای چوګه هرغه مؤمن کامل نو د مؤمن کامل چې هر مؤمن کامل وفات شي دا هغه د روح څخه دغه سلسله کیږي د چا سره نو دا خو بیا امتیاز د چانوس د شهداونوس د نور په باب کې خدای تعالی مشته نه وایي چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله توبا لمن ماتك یعنی دا نه وایي چې ولا تقولوا لمؤمن ماتك لمؤمنين ماتك مؤمن چې مرسو هغه ته وایي چې مرسو د خالد د شهداو حالانکه دغه خصوصیات خو دغه د پاره هم دي تیسر خلاصي نو بیا علماء جواب درکې چې کېدلې شي چې دا عام مؤمنان یا خو کسر د قران اصول ته دي چې هغه دیم شهیدان سي لیکن هر مؤمن نه دي کړ هغه صدیقین دي کړ ان الذين امنوا بالله ورسوله اولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم كن یعنی هغه د یو خاص نوع د مؤمنانو په باره کې دي و عام مؤمنان لر دغه امتیاز او د اعزاز نه دي حاصل او هغه مؤمنانو په باره کې بیا موږ دا وایو چې هغه هغه ته هم خو کوم دغه دي ولی هغه شهداء دي کړ لایکم شهداء ملائک صدیقون وشهداء عند رب استکنا سینځي کې قران مجید کې د ناکي گواث څخه د ناکي گواث چیر په مجید کې موجود دی په پای اخري سي پرو کې راځي نو خو بیا معلوم سولا چې دا د یو خاص جماعت د مؤمنانو دی فغو کې دا شهدا هم دي کله عام مؤمن په باب کې نه دي بیا څه سوال نه دی وارد شاه عبد العزيز رحمت الله علیه بلنا ناشنا توجیه کوي چې تاسو دې ته مواز ولولي ولزک الذي وش مرگ عبارت دی دا قطع اسخه دا عمل یعنی دا مرگ آغا غط اثر مرتب چشت قطع عمل مرگ چشتی لانه چه موسره مرد شو عمل ختم سو چه عمل خلص سو اغا تسلسل دا چه لانه دا احسانات اغا اجراعات دا چه دا احسانات سلسله ختم سو کنس ختم سو لانه لیکن پا حدیث که دارا جی چه دا شهید بین پر کم زی توی سو دا کم مقصد دا پار بیا تر قیامت دا چه پا ها پانی د دغه عمل دغه شهادت په نتیجه کې چې د ټول ژوندۍ سو هغه په هر عمل او په مصلي او په مذکر ټول کې د چې شروع دی عمل شروع د اجر چې تل علي شروع دا په صحیح حدیث کې راځي کنه دا روایت کې دا خبره موجود ده چې یو د چا عمل نه قطع کی د شهید عمل نه قطع کی بالکل بالکل لدغه وچ او چې چیرې په موجوده دور کې چې کوم شهدا او قرباني ورکړل د دغه شهداو د قربانې پوج چې د اسلام چونه د په دنیا او اشاعات اسلام چونه په منظر عام را چې چونه د اسلام د خلکو د توجه مرکز جوړ نن په زرګونو انسانان دلی دلی په اسلام کې داخليږي کنه دا د هغه شهید بارخه پکې کړي دا د دې عمل دی کنه دا د دې د چا د قربانې نتایج دي کنه د دغه مسلمانانو په تمامو نیکی کې شهید باقاعده وسر څوک دی شریک دی نو هغه خلک ژوند دي عبادت کوي نو د عمل څوک دی ژوند دی چون کی د شهید عمل نه قطع کی بیا و یار له داوی څخه چوپی دوی ته حیدی ولی د مرګ هغه اثر خدای غدې چې ما ته فقط چش عمل پات چې زلاله عمل خاتم سی انقطع عملو لیکن د شهید غنه قتل کی نه قطع کی اگر چې په دې باب کې درې نور کسان هم دي وای چوک په میدان باندې څه خلک شاته پاتې وي نو ته وای ته دا دغه سم منافات نه لري دا په نور یو څه اعمال د شهادت څخه په دا کوی کې اشتراک لري د دې د معنا نه ده وای د دې د معنا نه ده چې دغه شهید لره دا امتیاز حاصل نه وای چوک دي او بیا دی وسی حالت چې حاصل وي په یو کم مقدار باندې بده د عمل جاری وي دلته به څوک وي ته هغه په یو کامل شکل ان څوک ویل تیسر خلاص یعنی دا مطلب دی چې دا خاصیت د شهید چې بل بیانو چې د عمل نه قطع کیږي مل دا نه وایي دا خاصیت په بل شي کې ستنه وای څوک دی البته دا خاصیت په وجه باندې د ژوندۍ دی وای څوک لته کتوای چې په نور ځای کې خونوم دا تر خاصیتونو سنورته ولته مرته وای چې ژوندۍ دی لیکن قران کا هغه ته نه دی ویلی هغه بده دی و چې هغه دونه محترم بشان نه دی په نظر کې د کده چاغه لکه دا شی هیڅ چې د الله په نظر کې محترم بشان دی ذکر دی د مبارک احکام جاری کړی چې تاسو بده ته څه دواز او که په دغه معنا واخلو کې نه نه علم خوم نمرې علماء نمرې په دې کې شک نشته او څوک هم نمرې علماء نمرې نو کده علم دغه خصوصیت هم ستا د چا هم دی وای د شهید هم دی دا منافی ته دی نه ده چې د شهید په باب کې دا وینا ده نو هغه په بینا کې ویل نه راځي دا خپل چلا چلا دا چا څه شوی او امتیازات وي دا په حقیقت کې د شهید عظمت الله ښکارا کوي په شهر په مقام په حقیقت کې څوک اگر چې د علماي ربانینو د یو عالم رباني چې هغه واقع عالم وي چې هغه د نبی خصلتونه پکې موجود وي شان د نبوت پکې کې وي دا هغه مرتبه تر چا لوړه ده تر شهید نه لوړه تر شهید نه لوړه دا صریح حدیث دی علی بن نسائی بھی صریح حدیث دی چې شفاعت اول انبیاء کی ثم العلماء کی بھی ثم شهدا دریم نمبر کی بیا چاته دی یعنی دغه شفاعت درجه چې د نور مجرمینو د عصات د پاره شفاعت غواړي شهداي په څوم مرتبه کیده د علماء لیکن ار علماء نشي یاره هغه خاص خاص څوک دی له علماء چې واقعیتا په اغن عالم کی د نبی او رنگ ښکارا کیږي هغه تمام انسانانو د دین یو څوک وی مرکز وی ته څوک ویلال چې بخیا د مقام د نبوت دی بیا بهر حال دا د شهید یو خاصیت دی چون کی دای مړ نه لري لہذا مر ورته مواس یا د حیات برزخی چې د تور کړی نور کسانې هم لري تمام مړی لري لیکن د دپر حیات کی چې کم قوت موجود دی وای شو د حیات تر مراتب څوک دلاله مختلف دی د عام انسانانو اگر د حیات برزخی چې کم کیفیت دی اگر دومره قوی نه دی لکه چې هغه بهرال دغه حیات چې الله یادوي دا حیات برزخی دی دغه حسي خو نه دی خو موږ ته شي وینو چې دغه قوا دی نس هلبته دا وسی کله کله اگر حیات برزخی دومره قوی وي چې اثر پر دا جسم لا عام وي یا الله چې شو یا اگر حیات برزخی دومره چوک وي قوی وي دومره تام وي چې اثر په چا موسی په دا جسم اثر څنګه وشي چې ګوره ورته د دوا کال بعد د درې کال بعد د څلور پنځه کال بعد هم شهید راو بس تر تازه پروت ګرم پروت وشتانه غټ سوی نوکانې غټ سوی بدن یې روغ رمای پروت ته وسه لا ګرمي د کلو بعد د کله کله وشي دا د دې خصوصیت دی چې کله کله هغه حیات برزخی ډیر څه شوی تام وي هغه تعلق یې د چا سره هم پاتې د روح هغه تعلق په یو قوی شکل باندې د بدن صرفات وي او یا رکل په یو ځکه اگر روح با قاعده د جسم ته حرارت ورکی کړي چې شورګی لاله با قاعده ژوندۍ ساتلې حرارت ورکی دغه وجو وینم تازه وي دا وسول دا وسول دا وسول نه غته ډیر پیښلې د افغانستان په سلسله کې یار د څو کال بعد د څو کال بعد راوځي هغه دغه ګرم پراتو دا غای پاسته پراتو سړی له وسه خښه الان کې برسیره دمزه کې څور ته کتلې وای ځاړه نشکاره کړي د یو خاص سړي په نشاندهي راوت چې راوي سندګي تر تازه فرات زموږ نه دیواله شخصا زموږ نه دیواله دا کی دا وی دا کله کله دا څوک ویل کله لیکن د دې معنا دا نه ده چې تاسو به غلط چې د شهید بدن نه خرابې څوک لاله شهید بدن نه خرابې دا چې کله کله دا وی پاغه شهودا کې د نن نه د باز یو خصوصیات وي چې بدن یې محفوظ وي ورنه دا نه قران دا وای نڅوک وای حدیث داوی چې خامہ خابه د شهید بدن هم منو عن تر ابده پوری څوک لاله محفوظ دا نه په حدیث کې نه په قران کې ستکه دا یو بل نه واده کم حياتي څوک دی برزخی دی ما دا نوکتم درته و چې دا حياتي برزخی کله څوک وی لاله قوی سي د قوت علامه دا چې هغه چیرې اثر ښکاره سي په بدن کې دا نوکانې غرسوي او چې شي لاله ویشتان دا بریتونه دا زل راغلي دا سپیشي ډیر وخت پیش ډیر طالبان کدا تر واقعیت پیش بار على الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات حقوت مري موس بل احياء لمن يقتل في سبيل الله هم اموات يعني دغه موای چې دوی څوک دي مړ دي کنه اموات معنا دا څوک خبر دي خو می وای څوک دي مقتدا یعنی دغه جمله تاسو خپل مقوله ما جوړوي کنه کوم جمله چې هم اموات بل خبر دغه شند هم احياء ولكن لا تشعرون ذکر حیات حیات برزخی دي او حیات برزخی دا مدرک په چا سر نه دی په حواس باندې نه دی نو ځکه نه دی چې او فل د شعور وکړي چې دا تاسو نه پوهیږئ خالی پر دانس والله لنبلونکم کن الله وی خالی له دا نه خلاصي قسم می دی وی یا حات من لازما مل بس تاسو امتحان کو سبب ولاله امتحان کو پیوشي په ول جهاد خدای شان راوړي نو یو ور خو ته کی جهاد پر دوا ځای بازار مال خوري کن جهاد په څو ځای مال خوري یو خو بدغه مال نه ځان سره اخر صرفه به چیری د الله بلاری بلې مال څنګه و خورې لکسبه به کسب وسولې کن او نو کتر روان سی اس تماشا کو یا تماشا کو ډرامې ځای نه دی تماشو ځای نه نو یو مال چیر و خور نو خبرال غربت بدل راځي وای څوګه د غربت لاري دغه سولې چې هغه تیار دی و هغه دی و پاسې د ګټلو دی څوک سولالې لار بند وسول ولی مشغول په چا سول نو خو خامخابه حتم لازمن د اموالو له طرف څخه پته یې بنچې شرازي مشکلات او چې خامه خاص کر بیا نو د چې د کفر څخه دي تدلوي طاقتو سره دي مقابله وي نو اقتصادي بندیزونه به په در لګي څوک لاله د رزق څخه کم اسباب او ذرایع دي په ظاهر باندې په دیو باندې تسلط او قبضه د چار د کفارو د بيدینو د طاغوت قوتو اگر د رزق او د دولت څخه کم ذرایع او اسباب غیرم د سره سلف لري چې څو ولاړی وو په در سره وي کم مال چې در سره وو هغه ولاړی وو په دې هغه دین څکړلې و باسل نو خو به څوک په مخه راځي لوبجه په مخه راځي کړه ولدا خو یو دا خو یو ولید جنگو سولای جنگ کې جهاد وی کام جهاد جنگ وی په پوسلې جهادي دوران کې هم یعنی نفس دا ورو له ګل کړه دا تو شه راوړي کړه څه شه راوړي اول ابتداء لوجاو خوف څه شه راوړي لوجاو خوف کاروبارونه ټاپس بالکل کاروبار ټاپس په بدمنۍ کې کاروبار کیږي د دنیا مسلمه اصول دي چې څوک د دین انکار نکړي دا اصول ته بیا درته روان دي لیلا قریش کې هم دا چې امن او ترقی سره تړلې دنیوي او مادي ترقی د چا سره مربوط ده د امن د دې اساس دی که امن نو هلته ملکی ترقی نست نه بیا کارخانه لګیش نه روډونه جوړیش نه معدن بیا راوځي یو شی به هم نه چورو چپاو دي جوړی کور ولاړی ودانې نړۍ یار به جنگو څه کیږي ځاله امن غواړي نو ځکه الله وايي خوف به هم وي در باندې د سر خطر به هم وي در سره او د چا د مالو کمبوتو نقصان به هم وي دا به در سره تړلې وي دا امتحانو ته اوس لا ځان تیار کړي الله وايي دا مشکلات را روان دي اوسه زمانه د پر او دا مشکلات پر صحابه و را لکن تاسو تاریخ به وګورئ د صحابه خلید دلته خدای جملې دي د دې جملو حل او تشریح بیا فسیر او په حدیث کې وګورئ چې په صحابه باندې کم دوران یا او دوی باندې کم حالات رااله چې په څو شپو باندې په میاشتو به خرما هم نه ورسېدل خرما به هم نه وي یو ورکو به وي چې دا هغه مشکلات رااله واقعتا او بیا دغه عسر چند روزه بیا څه شي مو شنځي په نتیجه کې یسر یو شنځه کنه د قیصر او د کسرا چې د زرګونو کلو هغه مجتمع خزائن وي هغه ټوله به یقدم د دې چا درانه قصول د دې په کورو تراره قصول ځکه صحابه وایي زموږ د کورو په کونج کې به دا درایم د نانیر د خراب راته یی نو چې وځو په چا کې پټ یا د پیټي کې یا په چیپ کې پټ دای په باټ بم راخسی پټو کې کړ غرنج بم سوبه د ځکه بم چې توې کړ نه د خون په کونج کې درایم د نانیر توې کړ د قیصر او د کسرا دولت ټول د صحابه علماء نیته ورول وی دی دادی یو او د هغه شاهزادگان او شاهزادگان د دې په کورو کې د دې وایي وخره به تړلو څه به کول خدمت به ول کاوه د الله بیا دا یو سر ورکول بس هیڅ چې څوري قرباني ورکړل اولس دا اولس اخرت خلا خپل دا رالي داكسي وصل ولا نبلو انكم بشيء من الخوف حد لكن قول الله وايش قيمتان بخامة خاف دركم لكن لا شيء كان بشيء لازم ديرنا ديرة ورتك دير كره فقولوا دنا زي بخالك حواسي ولا قيمتان بدركم دا الله تبي خلص دي خمس تشيسي غس سلاش بشيء من الخوف من الخوف ليش ليش لا تدش ورك حتى كشناك لا تكشناك باك شناك هذا الزغمو تلي تجيو لنا بشيء من الخوف يا يو شيء يو سلا شيء تعانو كما دي دا خوف سخدي او دا چانس خدي والجوع دا دا هاغ شيء تشريع دك چن يوار دون لا تكشناك تي اوز تشريع او بيا نار هناك اي يوار قرات بي خبشناك لكن اوز تا بيان چه كاوچ تا شيء نو چشتي ولا من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات دا لا غبشناي شيء وهي ثم دا شيء الله انا د حکمت د بلاغت انداز وی چې امتحان خو د انسان د مزاج څخه چت دی وره راته کوشته کې دواره ولې نه لې شي مالا له یو څه ویره به په دراستي نه شي ویره به کنه او یو څل وش نه نه نه نه چې شي به روزه به کنه او یو څه مالونو مالونو باغو ماغو کې به سره خراب شي رمو ته بم نو مترمې بم متاثر شي غلې به ام متاثر شي باغات به ام متاثر شي متاثر کیږي کنه یار و ملي دی خدا منظر خوستې په مخ دی یار خدا نسل له لوی شول د افغانستان دا تمام افغانستان په دابل خوا واوښ کنه واوښت باغونه غره کم بیا فاته سو په د جنگو کې نه سو فاته شهرونه او دکانونه هغه مزین شایسته هغه غته را فاته سو یو شی نه سو فاته هر شی واله وکړه رمې کده رمې والا هلته متاثر شو کده ګلې والا متاثر شو کده زمیندار متاثر شو کده باغوان متاثر شو کده کاروباری او تاجر او شهروالو دا ټول څوک سره متاثر ځکه الله دې له انت اندر کوم له نو چی ستول بدل نه ویره به پته راځي او لړ دې مالونه مالونه دا چې باغونه ماغونه په ما دې سره دا باغونه دا ما دې رمې مګي او تابات دا دې ګلې به له سره متاثر وې چې راته کښنی کوي چې ور خاطا نه سي کړه دې په انداز پېښ او ما د خدای تنخواه نه راکی د غیر درته وایم که و ناقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين و بیا هم دغه لږ شي داسې یو شی وجې دی بغلي نو بیا هم شاباس دا شاباس ورکه کله بیا شای استقامت وکړي هر ورځ لکه کندز ګیروی نه وچ دا غم دې د غم اسلام شي دا بیا هم لکه کم د غم لا مدبره کې د غم لامانی کې زو جوړ دا بیا څل غم کواره اوس مصیبت دي کنه ستوري دی باغونم ګدر بدر صورتي مولای اعلانای اوس من فکر کوم دغه دنده خلدانه خدام غش استقامت یو کوي بس وجه ورک نه ولو ګاګل دا غوته د پلان جیدات نه د اسلام د ملامت مرد پلان جیدات نه د بل د پلان جیدات د زمرد ګردو مشترکه وراست کید څو دلاله دا یو تنظیمي مملکت یو لږ له مخه انور بیا له شاته کړ دا یو تنظیمي امور دي کړ دا خود نفس الامر چې شم نه دی لاله دا ضروري نه چې مشروخه وغه په نفس الامر کې باندې چوک وي په نفس الامر کې به خدای ته هم ترتول ترتول نه چوک وي لاله افضل وي دا لازمي ده یار دا لازم دي چې خوندان به خامہ خاطر ټول نه په نقطه په درجه کې افضل نه دا انتظامی معاملات چوک دلاله انتظامی معاملات خو انتظام دی او ترتیب جوړې او کار په ترتیب کې دا د کار یو ترتیب دی چې یو بل مشر کوي دا یو خبره به دا نور درج به څه ورته نيسي غواښ ورته نيسي چې هغه بل خبره له شرق لاسي لیکن وی به څوک لاله صبر وکوي هر سړی به ځان بولي استقامت وژا ورکي بس معنا ورته پښتانه سي نو پښتانه چې مان څه ته وژا ورکي کړه الله چې وژا ورکړل دا شیان تیر کړل نو بیا الله وي د دنیا او د آخرت د دواړو د کامیابی نو زیره ورکي شاباس ورسته روان دي د تلا شاباس مرکی ورسته ته وی شاباس صابرینو دا صابرین ته خدای دې شاباس دا مسلمین ته دونه نه ورکي ترغه شاباس ته چاته ورکي دا استقامت لري دا عزم او حوصله لري دا ټینګ سره د خدای ډیر خوښ دي لاند خلاص څه درا ټینګ ولا ډیر خوښ دي ډیر خوښ دي کړ وي شاباس ټینګانو کنه شاباس ټینګان وبشر دا کوم دي الذين اذا اصابته مصيبه چې کله هم د پن یو مصیبت یو ټکر راځل شي کوور به کلو غوټ وي وای څو چې مصیبت د مصیبت راځي بس دوی دغه دغه احساس وي دا عقیده وي دا جذبه وي بس تختای ته ځان خوالک چې الله موږ خوستای او تا ته باخیر ته ځو چې تر کوم سره کوم استعمال هي موږ په تا ته در حواله کړی دي دا توکل هغه اعلی مرتبه ده چې ځان داسې مړ کله کې د پیاد د چا چوي د غسالو ځان داسې خدای ته راولل کښتا خوښ چې ستا دغه خوښه ده چې ته دلته به مریض به نیمه خوا په دې مړی ساده خوښه ده بس ټیک ده ستا دغه خوښه و چې نن به ته تږه تا ته تندې ته ورته څه کړې بس ټیک ده ستا خوښه ده موږ غواسیم ستا یو موږ غواسیم زګر د سر او مال تر اولاد تر هر څه پورې ستا مملوکیم ستا مخلوقیم ستا بنده یم تا ته مې ځان در سپارلې دي چې ستر کم تا ته اختیار دي چې زما د استعمال کومه طریقه تخپلې بس تا خوش دا توکل ډیره لویه لویه زګر څراغ مړ رسول الله صلی الله علیه و سلم انای لا و حضرت شیول لدم چې په دته وای ول وو چې هر شی ته زګر کړلې دغه مصیبت چې ستا په طبیعت چپ ولګې دې ګوتوس په شپه جګ صبح دغه څو بس دغه مصیبت دې دغه مين دال الله و نه راځو معمولی څراغ مړ سړې ته وای ان الله او فاتش کې به دې ډېر فضیلتونه راځي چې دغه معنا په هم کې د مصیبت قولا و اعتقادا بیا وایس قولا و اعتقادا د دې شی مظاهره کول کوم شی مظاهره د استرجاع ورته وایي څه معنا په دغه وخت کې دې مظاهره کول چې بس الله مشتاق در حواله ستا بندگان د دې خبري مظاهره کول دا یو ډیر لوی بهترین نتایج خواجه نتایج په دې دنیا کې هم راوړي نو د الله نبی فرمایي چې څوک به داسې عمل نه وکي کې وکي نو حتم لازما اخروی اجر خو به اموي پر دنیا کې به هم الله د هغه نعمت بدل یو شایسته غټه برخه تر هغه نعمت نه لوړ ورکی چې لدته څه سوې دي فوت سوې دي ځکه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها زمر د مندوس خدا داوی ابو سلمہ چې کله وفات شو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی و دا حدیث نو ما د دفر وفات باندې دغه وویل چې ان لله و ان الیه استرجاع مې وکړل لیکن زړه دار بیا راته وویل زړه دام راته وویل عمل خو مې وکړ د رسول الله پر دا وویل زړه دار راته وویل چې نو ابو سلمہ رنګ سړی به بل چیرې ته پیدا کی لیکن هغه چې مې وویل د دغه حدیث باندې د عمل کولو نتیجه دا راوتل چې د ابو سلمہ په مقابله بدله کی الله چوغ راکې رسول الله صلی الله علیه وسلم راکې چوغ راکې و نو زه د ازواج مطهرات څخه وګرځیدم دا دغه عمل برکت ډیر فضایل پاتې شي د دورې ګور دا هغه کسان اذا اصابتهم مصیب چې کله هم دې باندې یو مصیبت را نازل سی او ټک یو ستړي یو مصیبت ستړي یو ستړي لا راکم لوی ککښنی قالو دې څه کوي دا وایي ان لله یعنی قولان و اعتقادا یعنی دا خو زبان د اظهار د دې کوي په اندرون کې به هغه کیفیت او جذبه ام داوي ان لله مش خو بس الله د الله مخلوق د الله عبيد وکن ان لله یعنی عبيد لله و څه شلاله خليقه لله چې موږ مخلوق د چای د الله بندگان د الله مریان د الله چې موږ استعمالې ته خوښه ده موږ خپل اختیار او تشنلر خپل فکر او خپل فیصلې نه لرو بس موږ ځان الله ته سپارل او د غرب ته موږ ټول اخر ورڅورځو و ان الله راجعون یعنی کدا غو مصیبت د مولا له لا کی سزا ورزم کس مور لاره کم فلال لاره کم قریب لاره کم رول شي څوی دې موږ اخر لار دغه د سبا ول سبا موږ چیرې جو دوری جو مجم دوری زو ته پته کوټو چي دي دا څه مشکل نه ده نو ګویا غم سړی ته څه سپکس ان الله و ان الله راج اولائک علیهم الله و دا کسان ندي شاباس دا صابرین ندي چې دا عمل کوي دا صابرین ندي غت شاباس ورکی الله اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه صلوات ترجمه شاه عبد العزيز رحمت الله علیه عام مفسرین دومره خاص امتیاز نشي کوله دا فیوزات او برکات خاصه و اچوګه در رحمت څخه اغه عام احسانات او شيګړي لیکن د صلوات څخه چشم را دي اغه خاص فیوزات او برکات اغه چټوب دي چې سبب د نور د چاګرځي د روحاني ترقی ګرځي او واقعتا دا په مصیبت باندې چې سړی صبر وکي یو عجیب کیفیت د سرورم په انسان کې دنه پیدا کیږي او اغه کیفیت هغه نور چې د په اندر کې پیدا شي اغه د ترقی د روحاني ترقی د پاره یو ډیر لوی ذریعہ او بنیاد دي ګرځي په پوسولا چې د سلافات څخه څوک مرادي دا فیوزات خاصه و څوک لاله دا خاص خاص شیګړي و څوک اغه مراد د چا څخه دي د اغه خاص انوار څخه دي د اغه خاص نورانیت دي چې په انسان کې دنه پیدا اغه د انسان د روحاني او د ایماني ترقی د پاره یو ډیر لوی زنا او ذریعہ وي په پوسولا عام رحمت خونو عام رحمت دی دا به صلوات خاص دی اولائک علیهم صلوات من ربهم پر دوی باندې هغه خصوصی فیوزات دی چاله جانب دوی د رب ته جانب رب لا جانب رب لا کوم ډیر خوږ لفظ دی کنه او شابس شابس ګرته کښینې لري و رحمت او د الله له طرف څخه پر دوی باندې چی شوی احسانات او د برکاتو دروازه را خلاصې دي شي ګړو و اولائک هغه خو هغه کسان دي چې پر لار دي اولئک دغه کسان چې موصوفونه په چا سره دي په دغه صفات باندې یعنی مشارلی ده اولئک څوک دي دغه زوات المتصفات به تلک صفات چې په هغه صفات باندې موصوف دي دغه دغه خلق دي چې دې په لار سوي په دغه دي هغه په صراط مستقيم چې برابر دغه کسان دي چې په لار سوي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنى عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم دا حکم د احکام سره د چاري د بيت الله ری کنه د قبله تسلسلات شروع دي کنه نو هغه مخکې پاس د چاو د قبله د ازادۍ او تیاری و دا د قبله او دغه بيتي دغه مسجد د الحرام د احکام سره یو حکم دی دا هغه د آداب سره د یو ادب ذکر دی کنه رب خو استیاره چنه خاري پر سروا شو شي ډیر د مور شي دی ان د صفا او المروه البته د شان زول په باب کې دا وای چې د اسلام چې او خو عرب او عرب څوک د مکی او څوک د چاو د مدینی د مدینه والا پر دغه دوه قبایل مشتمل شي او سو خزرج او د مکی عرب بس دغه قریش وکسه او اسیان یو دی بل پکشي کې کوم د سکول کې یو کور چې همسایي پکشي اول د اسلام هغه اصل نمائندگان خو دغه کسان او دا په دغه مشتمل د دوی په دوري جهالت کې د هر قبیله خپل خپل رسوم او د عبادت د دوی عبادت پر کومي بنیادو سر تقسیم وکړ هاور کشی راغلی دی وای موږ تفسیر وای د دې عبادت 50 تو تقسیمو خدایان هم پر قبایل سره تقسیم دا د فلانی قبیله خدای دا به د چا دی د دې خدایان هم دا سره وکړه نه خدای خو دې ته بلې لکه دا کلی او ملک او خان کړه نو خان خو نو خامہ قاعده چا سره وي داغه قبیلې سي نو د الله تخپل او عزات بیا خپل او منات خپل او بل بیا خپل او اساف خپل او څه شي نه اله خپل او دا چا تیر بوتانو د خدای تر بده وکړه دا اوس خزرج دا عرب قبایل د مدینی دیو بیا د عزات زیات شي کاولاله ډیر احترام کاو او د هغه عبادت هغه بیا په بل ځای کې ولاو مختلف علاقو بنیو دا د دې بوتان دوی بیا د عرب څخه د قریش څخه قومي امتیازات تر رول کړ نو د هغه دا دوه بد یو په صفا ولاړو یو په مروه باندې په صفا باندې چوک اسافو اساف په سین سره په اخر کې فیکي دا فغلو قصیده کې د چام راځي دا ابو طالب هم راځي بهرال عبد المطلب قصیده ده کده ابو طالب ها باخه یو چاته ما غلا سواره در سویت وزيتي خپل پیدا نو نائلا او اساف اسافی و نائلی دا فغغه ته قصیده کې مرز اساف یو بتو دا هغه د خپل تاریخی منظر دی چې دا اساف پیدا کوم ځای دا د واسه کسان سو دا یو تاریخی یو تاریخی خبره و په عربو کې مشهور دی به دا لکه په پښتو کې کومه چې بجې بقسی مشهور دي په دې کې دا مشهور و چې دا یو نور یو شذو دا په حرم کې زنا وکړل بیا مسخ سو بل د دبرو په شکل سو بیا نو عرب را واخل چې دا لپاره به تور د عبرت یو د صفا صفا غلای له ګوزاغه مدرسې په اپکونج کې چې هغه کښنی ګوندې دي بدا بل کښنی کښنی بل ګوندې دي کنه ما به کې متاف ته یلته څوک د صفا او مروه دا به کا ده کنه دا کتر دی لګا د مدرسې بس ولزه برنده کې کنه لږه په شاګل لږه په شاګل کې بدل ته برنده سین جوړ حالته د کونج کې صفه ده بده کې څوک ده مروات اوس کو نو برنډې جوړ کړی دي چتونه جوړ کړی دي هغه ګونډي د صفه سر لاله نه نه کښکار کیږي صفه پرش لاله ښکار دي اوس کو نو ګرد څوک څول نه ډیر لوی ترقی وصول بهرال یو په صفه ولاړو یو په یو چیرو نو دا خو په ابتدا کې دوران کې دي د پاره وچ د انسانان د پاره ذریعہ د عبرت وګرځي رفته رفته په مرور د زمان اخر خلکو د دغم چې شروع عبادت هم شروع دا قبائل د چاچو او سو خزرج دیو بلاده بوتانو پات کې دی دی چې دا سای ما صفا او مروه خو قریشم کولې لیکن دا په ابتدا کې یو منساکو یو حکم یو عبادت د چا د ملت ابراهیمی دوی خو بدل کړی و دوی د چا شي ګرځولې احتراما للاساف والنائله دا تاګ را تک دی چې دا توابع وسکه غاړه دا د هغه د احترامات وسخه پاله په پوسولاس نو دی خو دعا قریش خدا عمل کاوه او سو خزرج بیا نه دا غر دوی د فار نو بیا د اسلام رستا ته مشکل څو ول چې لا با او لا اجزا او عمل سړي په کرکه او په بد ورته کتلی بیا دا غ کول ورته مشکل وی کنه زکه نو بچ دا د صفا او د مروه مسلې رالي د احکام چې د صفا او د مروه د حج کې تفصیل بیان شو په عمره او په حج کې دوه کې خوڅوکسته سعی بین صفا او المر واستدیک دا پر دې باندې د څه بوج سکن چې جزو بوج نو الله جل جلاله دې ازاله وکړه چې هغه د دور شک سی وي او په دام قریش باندې بیا په بلوجه بوجو وایي هغه کول لیکن چې اسلام راغی دا اسلام خود د دې شرک په خلاف داسې ټینګ تعلیمات ورکړل چې د خلکو دواره هر هغه عمل چې په دور شرک کې دی لاغې څه کېدل کرک کېدل هاي چې کېدل کرک کېدل چې دا خو بد عمل دی دا خو مش په دور کې ته چا کاو د جهالت په دور کې چې هر عمل به دی کاو دای د جهالت او د کفر حساب بلل دا سی به ورمال می دی ول دا اسلام تعلیمات د دې په خلاف باندې ډیر سخت وجهه دی قران کن یو انقلاب راوستي یو زینی تبدیلی راوست قریش بیا په دا وجه په ځینی کې دی دا مسلمانانو په ورو کې کرکه چې تا خو د چا عمل دی د دورې جوهر د کفر نه عمل دی موجو چې سای بین صفا او مروه کې خن بین ورکاو الله دې دې ازاله وکړه چې نه باید سړی دا هر عمل په هغه نفس الامر دی جایزه واخی چې دا زبډو کده بل وس نو سره یو عمل پدا نه پریدي چې ما عمل دی بل څه کړی دی خپل کړی لکه ابل ورځ ما درته لې جیره د اسلام شعار د کسي کانو پرېښلو بل څه کوي تی به خړی ولی نو الله تعالی اشاره کړل چې دا په حقیقت کې یو منسخ دی یو حکم دی د احکام د ملت ابراهیمی او په خپل چا کړی دی ابراهیم علیه السلام په زمانه سره راایج دی چې دا په حقیقت کې هغه یاد د چا دی د هاجری دی وای څوک دی اچې دا لکه د وبو د پاره منډي ترندې کولې او پدا کونډي وکړه ته څوک باندې یا فا کونډي وکړه ته څوک باندې دا وو دا ورو لا لا اخر چې وکړه ته لته الک دې مرغي ولیدلې تعلق په شو څه تاچ تیرا مونږ نکشل چې وکړه ته لته هغه څه یا څوک وای چې دا به دې د پاره بیا رااله الک لره چې ته الک ساخو باندې خطلې لتن دې چې رااله هغه شو کې څه شوی و براو خطل دا چې دا لک چې وای اسماعیل الاسلام دې پښته نه زګ برکای او دا پروت لګه ته ول شنو غدي ولي وبره وخت كده دا چراله وي وبدي اباس وي وي دوار ورته شنو وي زما زما ختم بزا ختم بزا بشاو خير اگر زولي وګو پښتنه واجر نو كن دغه مال بي چتوګ با پښتنه او زما زما دا وبر لا سوند چا دي يار ته پښتو ټکې دي دا چا ټکې غبنه نه سر کو نه دغه وجه دا جلال کل کیږي ګټ نه لیکل کیږي زما زما دا جلال جنا تکرار دي دا حکم امر دي کنه دا لفظ تکرار دی دوه واره مش کوم دغه وای څور دی الګا زما زما الګا لار خراب ده زما زما اگر چې وزل ترتیب بده زما زما دا ترې جوړو زما زما زما زما زما زما بل لږه زیو په جوړی شنه زما زما هاوی زام زام آوی زام زام فاسی ټکی به کې ورواځي وای آوی زام زام بل از مشم برخسته پکشي چې هغه فکر مت ان صفا او المروه الله وای دا شاعر اوس خدي شاعر معنا خو زغه ظاهر خبره ده شاعر جمع شعیرتون معنا شعیر شعیر خود د شعور اوس خدي معنا اصل چا معنا هغه شی چې د بل پر وجود او پر اثبات دلالت کوي کنه یعنی دا هغه علامات دي اوس دا هغه دلائل او نشانات دي چې د الله پر عظمت او په جمال او په محبت دلالت کوي بیا اوس شاعر الله دي بیتہ هم دا علماء ربانین هم شاعر دی مساجد هم شاعر دی دا الله کتاب هم دا شاعر اوس غدی دا شاعر شاعر توحید تقریبا سره کفر ترسی او دا شاعر تعظیم انها من تقوى القلوب څوک دی لاله او من يعظم شاعر الله فينا من تقوى القلوب شابس ان صفا او دا دا دا دا دا ذهنیت چې شي کې لاله رد یو کې چې پروا نه لای ان صفا او المروه من شاعر الله دا د الله نه شاعر څخه مانا دا هغه علامات څخه دي چې دلالت کوي پر وجود او پر عظمت او محبت د الله فمن حاج البيت چا چې اراده د بیت یو کړل حاج البيت او یا تمر یا اراده د چا وکړل د زیارت احتمال چا دل کی زیارت مانا زیارت لتلې د بیت یې یاد څه شي هغه لوی قصد ول نو خاج خونو دروند عمل دي چې غواړي لوی په خیره د غواړي ځکه د حج دغه تمام مجموعه د اعمالو نومې څوک شي جوړ حج کې جوړ چې قصد پاخه کسته وای اوس خوندغ اصطلاحی معنی مراد دي که څوک لاړې چانه د حج لره یا د چانه عمرې لره چې د خپل اصطلاحی شرعي خپل مفهوم څوک چې شرع چلو لاس فان الله شاکرون علیم من دا فلا جنا علی فتا بني هج باک نس ی جرم نسته ګنا نسته پر دا سړی بن ای طواف بهما د دې خبرې صفته ګنا نسته چې دوی څوک من ای طواف کړه چې لاله ال دی وجه پر ته جنا نسته چې تی طواف کی من سایو کی بینه هم اپ ما بین کده د شاهد صفا او د مروه حضرت عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عن حضرت عائشه د خور زوی هغه د آیات په باب کې د حضرت عائشه پښتنه وکړه او تروری داسې ملمی چې دا طواف او دا حج او دا څو دا عمره ما ته واجب نشکره کیږي په اسلام چې جنو ګرګي او دا سعی ما ته څه نشکره کیږي واجب نشکره کیږي ولی خدای تعالی دای چې د رخصت خبره وکړه د چا خبره د تحتم خبره نه ده ولی څوک نه سره دی خبرې شته چې شو کې یا طواف به ما هغه له به سم فهم حضرت عائشه ورته لهم ولبر سره لاک په پوسه چونه ماهر او د حضرت عائشه ولکداغه توای چې د دې څخه نفس اباحه او استحباب ښکاره کیږي جواز ښکاره کیږي والله سنه دی کداغه معنا به التداتور کولای چې الله یطوف بهما چې شه ایطوف بما فزای به چې ولې وای د مثبت فعل په ځای کې څوک وي منفی وي نو د خبري نفس اباحه او استحباب ښکاره کیږي کم یا سعی بین صفا والمروه نو هغه وخت بده دغه آیات معنا دا غوي چې څوک الله يطوف بهما لیکن دلته څوک دی لاله مثبت فعل دی ان یا طوف بهما د دې آیات دغه وخت کې د عربیت د روح څخه معنا دغه نه راوځي بلکې صرف دا د هغه هغه سوچ خاتمه کوي بیا حضرت عائشه هغه واقعیت ته بیان کړی دا اوس ما درته بیان کړ چې اصل کې به دوري جهالت کې څه دغه شی و د دې دوه ډلو د دغه ذهني خدشات او ازاله یک مقصود ومن تطوع خيرا ومن فعل ومن تطوع ثمنا فعل تطوعا خيرا چی و عمل وکي د سی عمل شغل چاو خیر نیکی وکړل فان الله شاکر علیم یعنی هغه خو فرض خپل زیدی لیکن ک نوافل نفل منزون چا کول دا بیا بلکس الله ډیر لوی قدردان دی د دغه شیګړی علیم د پر تمام نیت باندې د عمل پر کم او پر کیف خبر دی دغه مطابق څه شور کی اجرت ور کی بنده دې دغه سوچ نه وي چې ګوره زخته ته لازم ده د عمل هغه کیف او په کم باندې به څوک وي خبر وي که بنې نو چې دوی باندې خبر بدله به فرایي که بنې الله وي په کم هم خبر هم په کیف هم خبر هم پره پره بدله درکو وار مخه تا کو ملایک ماز ان الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب دا خبره خود هغه د ثواب یاس خل ولی دا مسله د چا چی و د تحویل قبله دا خو یو لوی د ماکو دا يهود نو زور ورکې او پروپاګاندا شروع کړل ګاډ د ورځ بیل ال کاکا دوی هم سره چګړو غولې بیت خو نو مشرق دی اول دغه بیا په جانب د چا پرې وتل د مشرق په جانب خو مغرب ته پرې وتل ولی د بیت المقدس مشرقي جانب چې چیرې د حضرت عیسی علیه السلام ولادت یا هغه حمل سوی هغه د یو مقدس مقام ولته به اداغه طرف کو بیت المقدس داغه په مغرب راځي نو ځکه مغرب او مشرق کې د یو لوی جګړه جوړ کړو الله بیا خاص کر په دا مسله کې خود یو لوی انګامه جوړ کړل په پوره مدینه شارې په پروپاګاندا اخستی ځکه الله بیا یو لري واره بغلی یو لغت دی ورسره کې ول دا ظالمان دا حق چې پټوي څه کوي لاره دا کم کسان او دا دغه علما او ته هدایت دي د امت چې شته هدایت چې تاسو به هم سبب یې دغه ترس ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات بشك هغه دغه خلق کوم خلق يكتمون ما انزلنا چې پټوي هغه احکام د الله چې نازل کړی دي هغه د کوم قسم څخه دي د واضح واضح احکام د احکام او د دلائل واضحات والهدى هغه احکام چې رهبر او رحمت انسانان جوړیش من بعد ما بينا للناس پس دې چې هغه احکام منسوسی هم ګرځولې دي څنګه دي ښکارا کړی هم دي یو هغه طائف او دقائق دي د کتاب الله بیا وایي سیاره چې هغه لغ طائف او دقائق باریک هغه شیان دي چې د دبالې د معاشري څخه د انسانانو د حلال او د حرام سره هیڅ نه تعلق نه لري خالی علمي له طائف دي دا غنه باب نه بیانول کتمان د چانه دي واس د حق نه دي په دا نقطه پیږي من بعد ما بیناو للناس من بعد ما بیناه والهدى من بعد ما بیناه للناس پس لدی چې موږ هغه په ډاګه کړی دي تبین خو بالکل دا شی تاسو سپین نورون سي چې بالکل دا بیا پوچې ده نه ممکن پس لدی چې هغه احکام چې هغه موږ ته کړی دي ښکارا کړی دی پټوي لدی څه دا تاکید تقیید در تر راغی په دې ما چې موږ ته وایي چې علم له تعارف او دقائق اسرار د یو عالم کده قران د تایف او دقایق خلقو ته نیکی بیان او د خلقو حلال او حرام نیکی تدړي هغه ته څه شنو کې کاتم الحق نه ول کیږي اکشې نه خبر من بعد ما بیناو للناس فی الكتاب د الله په کتاب کې کتورات وی او که انجیل وی او که دا کتاب وی هم مضمون یو سره لګیږي ولائک عقب هغه خلق دی یلانهم الله یلانهم اللعنون الله شړل دی د خپل رحمت څخه لعنت پر ولې دی یلعنهم اللعنون هر هغه هغه زوات هغه مخلوق هم نور هم دیر دی هغه پر دی باندې څورتوي ان الله تجلال لعنت الله علی الملائکه والناس اجمعین کړه چوم انسانان ولی کتمان د حق یوازې علما د توې چې نه وحوش او طیور د مرغان تا ټول لعنت پر وای ځکه کتمان د حق د عالم هغه جرم دی چې هغه سبب د چاګری د غضب الهی او د الله په غضب کې مصیبت د کلی راز قحط علی راز مشکلات او ستړیس یو داسې عمومي عذاب چې د نور مخلوق ټول وت متاثر هغه ټول د عالم ته شراوي چې الله دې طرف درک الله دې تا خوار او ذلیل کې ستاد لاس پر مړه د خدای د رحمت دروازې بندي شوی دي کنه دا ټول لعنت پر وای دا د علماء او په بارک یلعنهم اللعنون ها خلق مستثنا دی للذین تابوا واصلحوا یعنی هغه ملعون ندی فرغو بنی اللہ لعنت وی چی توبه وکشلت او تابوا واصلحوا دی رجوع کرن داغا بدس واصلحوا خفل داغا بد عمل اصلاح وکرل اصلاح نو دادا و کم دا اصلاح و بیانو کن اصلاح دا عالم نو کم دا چی اغا حق پت کری وی یا غلط ویلیو پت داگا پا قوز داوائی چی ما پا خواد داس کری و توبه خلیف دین دا ملاغا نما فیش کی غلط کتاب لیکلی وو بل رساله به سراباسی ټک په ټک وا هغه خپل چې څغولې خړلې په خوا هغه به ټکې لاله رد کې شې دا ما په خوا ویلې و هغه خالص کړت ته سر خلاصو بیا نو ټکېږي توبه قبلې وای وای یار د ملا توبه د خپلان کېږي د ملا توبه خو ځدا کې یار د ملا توبه صد دا غلطي فتواوی دی ورکړې د شخصي اغراض او مقاصد د پاره دی د خدای دین تر کاوت جوړ کړی دنیا دنیا دی گمراه کړو توبه دی بل کم نکلی وی دام تامی توبه کو آسانه ده د ملا به توبم کوي و اصله خپل اسلامم کوي و بینو هغه حق چې د غلط ښکار کوي هغه به څه کم کوي صحیح به ښکار کوي بیا به خدای معافي دغه څه نه معافي فقط جرم کوي و بینو ها دا به ته تبیین د چاو کوي ا بینو الحق اولائک اتوب علیهم بیا پرته هغه خلق بانی چې دغه ترا کارونه کوي اتوب علیهم زهم دوی بانی چه کام رجوع کام یعنی زفر رحمی جم چه مطلب چه ما اراده ده عذاب ورکولو کرده و ده آغا زهم برته پشمانه کرد رجوع ولی از ما خوی صفت ده قده کن زی تو بیدیری خلق ده قبل گام ده آج چه رجوع راته وی که زی آغا عذر و منم کنه کی بده ما را راه چې بیرته رجوع کی وې زه خپل اولاد نه کوم بس دا ما دای په امنو اولاد چې کا اولاد چې څه بس هغه دی اوس هغه دی اوس بس دا بیا بل اولاد نه کوم بل پېټی بیا امر کو کی سو اولاد لا چلو بیا ما کو بل اولاد مکو دې چې بیا تل بیا یالته یو ډرام را ولې بل اولاد بیا را و هغه خدای شي ما چې کار اوس هغه دی څه هغه دی څه هغه دی څه بس دې ورته نه هغه دی لای ځای چلو لا بل اولاد بیا ما کو کړ دې بیا تل بیا لا چنګ یاله ولي بیا راځ و اغه ما سي خپل ټيم کي چپاس ولګره اغه تواب هي نه تواب دا تواب دي تخفل ربو پیژني کړ دا تواب دي چې بیا راغی وې ته چې رجوع کی زم بیا رجوع کوم دا خپل خبرې مرقوم یو لونډه کوته تیار کړی دې چې لا بس الله اسوا کی از بیا غټم کو چلو از بس لا بیا نه کوم بده بیا لا شو از ما پام نه ودا شو وز غلا ما غي پام نه ودا یو کی سو دا کی سو یو لوه ټيم کي چپا کړ په لور نه چپا کوم اغه دې راځه ولار بیا په لور ما چپا کو ول دغه ما صفاتې په دغه خلق راځي مال رجوع کی زم رجوع ته کوم داس ما صفاتې نو زه قدم لایان سره معاف وکړم ریه ملا خود دی ورنه وګنا الله مار جو که ما غ صفات تقاضا وکن لغه ملا هم پکې برخه واخسته لکه نی ملا کو نو دون ډرما نه ولې چې دی ورنه نو وکن څونه رحیم کریم ذات یا رجو کو وی رب ته رجو کو ډرم چې پکې شي خامخا انسان سره بس رب له لار شیخ بیا درته کار خلاصي ولای وانا تواب الرحیم انت ورزخ دی الرحیم مهربان ذات یعنی خالی دانه در رحیم صفت چه په بسی که خالی دانه بس بیا چه کوم چه خالی آقا گنان ور پیش ولی یا یو چه ور کوم مهم کن یو توفام ور ور کوم آجان و چطر آقا لیوه بنا از خونه نکه یا اولازه دا توفام دا سواخه کن رحیم آقا اعتاد دا چا دا آجر یعنی الله یو چه مور کهی آجرام ور کهی خالی دانه چه بس گناز چکه معاف کن یو خالی دای چې مافي یو لا مزید څه چشوي لجو نازي رحیم لفظ تا در توای لجو نازو هم ممکن امولي صاحب راغلی دی ور لوی درم چې په کریم نامه اچتا فوس نه دلته خو خدای ته خو نه راغلی خدای نو ما خلق مو مکه خلوې جامع غوښ کړه خورا سپین ووش کمیس می غوښ دی ګردی لون ګټه نیم تړلې ده خلق هم ځان ډیر په سب شکار کړی لیکن زه ته خو سره بل حقیقت خبرې جوړای لس لګړی مکن زما خدای هغه حقیقت رجوع خدای ته ورکړل بیا خدای ته لاو چلو شر ټیک د ته ما بیا ازاده هم سر واخ کنه چې توفه هم سر واخ کنه رحیم ذاتی مجزد بس دلیل خلاص بلور دین بالا قر موعظ دا تکرار بر دی کنه بس خلاص ولن تو امر رحیم اسمع دا صفات اینو زکه دا غیر خارج کی سماره چی اتوب علیهم کن یعنی هغه فعلی مبارش مباشرات کن چوب دا صفات باندې خو ترتب د چاوی کنه د اثر وی اگر صفات خو به یو رنگ راوړي او فاتوب علیهم دا ظفر ور رحمیدم ولی زکه دی وجه داس ما صفات ان الذين كفروا وماتوا كفار من الذين مجوساتي دوړل بشک دا کسان کم کسان چې کفر انکار کړی د قبول څخه د دین حق وماتوا وهم کفار د مرسو په دغه حالت کې چې لا څوک او کفار کنه منکرین اولئک علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین خالدین فیها په دغه لعنت کې یعنی د بعد څخه د رحمت خود جهنم شي کنه الک لعنت خنودی دغه معنی څوک چې د خدای د رحمت د خدای د رحمت څخه لری ځای کم یو دی جهنم دی فدغ لعنت کی بوی امیشه دفع لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نبلا دیس خط تخفیف دا عذاب و کول سی النبا دیون چشت دی انت دی تا مولات او انتظار موقع ور کول سی کن نبا دا چا چی بای اخواتی و شیط باو کتو چی تو دریجی چوائی پلانای بدا سی نا چی اللہ وی کل قطعی فیسلم مجد دخول وکڑلا پا دغا دا دخول پا دوران کی انتظار موقع آم ناست ورطو چی تو باو دریجی و کانو دوائی پریر دی بیاری ور باچو کن وی چوک او بیا چی ور ولوی دلا یخفف عنهم العذاب بیا چی شی فکی نستا وقف نستا وی چی نستا چی شی نستا مسلسل اللہ دی کس اللہ پنای غارو نی غارو جہنم چوک غاری یا نی غارو یا نی غارو بس نی غارو لهم لعنة الله والملائكة ولا خالدين فيها لا يخففون عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم دعي واجب شهيست أنداز دي مزمون ایک شیشو دقا علوان دي دارا روان باس بي خطر دير فوري پر دقا مزمون بني گردش کیوی کن چو کی لانا ہے ان دا پا حقیقت کی دا چوشی دي دا دلتا برای راست دا توحید تذکره دا اوس پاس دا چا شروع سو دا توحید شروع سو مسلمانانی که یهودوی که نصاراوی که منافقینو ٹوٹل جهان تا اللہ تا دا شرک او دا توحید انواعی کن اوه چوگا دا توحید انواعی اوه او یاد چا دا شرک چی دا شرک کل پا دا شکل موجود وی کل پا دا شکل موجود وی کل پا دا شکل موجود وی کله په دا شکل موجود وي دا تمام انواع د شرک دا مردود دي او دا قابل نفرت دي او دا سبب د چا ګرځي د انسان د عمل د حق ګرځي او دا سبب د چا ګرځي د شرک ګرځي دا تمام انواع دي د چا او دا کله کله دا خالص د شي نه دي چې ته ویل ته نو مشرکان چیرو چې اوس خطاب چاته شروع دي مشرکانو ته دې په دغه کتاب باندې فوسولاس چې سوره بقره دا اوس کوم د مدینه ماحول دي د مدینه په ماحول کې بیا په چا ژغېدل په شرک ژغېدل د خدای شمال میچ لکه د مخاطب د حال سره څه تعلق نه وي بظاهر چورته وګوري لیکن خبره ده نه زکه دا اوس انواعی چې را روان دي دا انواعی داسې باریک انواعی د شرک دي چې د اسلام باوجود د پیدا کېدل په مسلمان کې خطرناک دي کنه وای ارڅوک ان دغه انواعو د شرک وجود په مسلمان کې د ننم څه کیږي پیدا کیږي ولی دا یا د انواع د چا د رسومو د قسم څخه دي د چا وای هر د رسومو د دې قسم څخه دي د رواجو د قسم څخه دي دا د کرکی د قسم څخه دي د اسلام په وجود خدای لوی منل په وجود خدای د تمام کائناتو معبود او رب منلو په وجود په اعمالو کې داسې طرز عمل موجود دي چې بیا د خیر او د شر عقیده د چارم لري د الله نه ما سوا د بلیم لري دا په مسلمانانو کې تنه نه موجود دي مسلمانان هم ستا کرکی کی که نگی باز دا سه خلق دی چه بالکل چه دی یو خاص کپڑا پا کرک نیولی چه میکی دا شد دا خاندان مرکی دا کپڑا کسم چک نگی آغون دیه نا حلال حرام گرزولی دا خود دا علم با وجودم کیجی کن یا اللہ تس دی پا دا پا یری یعنی آغا انواعی دا شرک با وجود نوری انواعیم دا شرک ستا او دا غا دا اغا توحید پا موجودگی کم دا انواعی دا شرک پیدا کیجی کن دلیل ایسا دی یهودو دا تورات پا دا غشت توحید جغیدلی و کنو جغیدلی لکه دا اللہ کتاب یهودیان پا دنیا بانی پسخندو نوال پا دی پا دان موحیدین کنل پا دنیا پسخندو نوال چاوال دا مشرکینو دا جوحلاو پسخندو نوال پا خول اصل دا توحید مالکان چاو علل وای ارا یهودو نسارا بخیر زان بلل پا دیک شک شما نست لیکن دا اغا باوجود الله جل جلاله دوی ته دا وایي کنه ولا تخذوا بعضنا بعضا اربابا. دغه سلسله پکې شروع عدي ابن ابي حاتم په پوښله هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د حاتم تایی زوی دا مشهور حاتم تایی نه دی د دا زوی عدي رسول هغه مخکې د يهوديانو څخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي کده نصارا اوس ولو مشکل نه یو بل سره خدایان بللي د الله ورته ول ولتاس دغه نه کول چې دغه خپل ارباب یعنی دا خپل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله تاسو دا خدایان نه وکړئ ولچش ولچ دی به کوم فتوا درکړی چې دا حلال دی به ګورو حلال وسره به موجود به معلوم چې د تورات حکم دی نه د خدای دا حکم پر ځای باندې مو دا یو عام سړي حکم تسلیم کړو په باب کې د چا د حلال او د حرام الکه د حلال او د حرام فیصله سیوا د ذات بل څوک وایي پیغمبر هم نسوي کول چې دا حلال دی دا حرام دا فیصله ست او ست څوک دی ځکه خو د هم یو نه د چا د حاکمیت ته یاره په پوهیږي مالک د تمام شیانو څوک دی یکی یو الله دی دا الله ته اختیار دی چې یو حرام قبل څوک حلال دی یو اجازه یو چاته بنده ته ور قبل د بلغه مور کو دا انواعی دا نوع تصرف دا د چا حق دی وایست دا تصرفات الهیو باندې بندگانو قبضه وکړل په ویو بلنداس دا هغه عقیده باوجود و ته وایست دې ته بل باریکی په یوه په دا نقطه کې بدا پوسولاس بیا مختای پو کې کړ خو يهود او نصارا د تورات باوجود د تورات د تعلیماتو باوجود چې تورات هم په توحید دا سي جګېدلې ولکه د چا د قران مجید سي جګېږي حقوق نور جان باندې د مشرکینو فتوای لګولې څنګه به په ول لیکن داغه باوجود په خپل په شرک مبتلا و کړ چې شولانه داغه مقام د شرک دی چې بندر واخی وغه مقام ته ورسه چې د چا دی الله او ها اختیارات مختصه وایڅو هغه اختیارات هغه تصرفات چې صد او صد د چا تصرفات د الله دی د هغه نسبت بل تور کول د هغه اجازه ته بل تور کول هغه ته په داسې معاملاتو کې اختیار ورکول دا څوک دی شدید په دې کې شک شو بنست ځکه دا د انوای د شرک په مخ راخېستې دي ته صف لاسو ځکه لدی باوجود چې دغه قدر عقیده خو مو خود سباسي وي لیکن د اسلام په وجود خطر ده پکې موجود دي چې ودا شکلو باندې راپیدا کیش د انوای په مخ راخېستې د مسلمانانو کې دغه کرکستا دا بالکل شرک دی چې د بنا عقیده په خ جوړ سره چې دا مړه کې دا شزه دغه کپړه نه وي زرګونه کپړه څوک نه کوي څوک بیا سره نه کوي څوک بیا شنه نه کوي کله کوي بول اے دا کوند ګره سپین سره ته تعلیمات ورکې فندار منار مې پوکې شه د ګړې مور سره کوي پوندې کې پوسی بنار منار مې پوکې دا بایز اوس مش په لکو کې دا کرکې مړه کې ستا دا کرکې یو دغه حت رسولي چا دلاله یا د جنیات بنات را روان دي دا فلانی بابا د ارواح په خوشي بن او ما وهله به له غیر الله دا کړ در روان دي دا کړه په اسلام کې دا نه نه دا شرک شکلونه شروع شوی اے زکه اوله توحید او الوار خو شي وي الله هو اس مابادی تفریعات اور باندې کی وای سیاره چې زه خو واحد لا شریک مته زما په وحدانیت باندې دا ګرځ کائنات تلالت کی چې واحد لا شریک ما نو لہذا تاسو به په خپل اقوالو کې بیا واس په خپل عقیده کې هم په خپل مقوله کې هم واس په خپل خصلت او خوې کې هم په عبادت کې هم د دنیا په تمام شوونو کې ما مته شي وای منه واحد لا شریک وای څوک وینا به هم داغه وینای چې اقرار بدی او زړه کې هم د زړه کیفیت د زړه پر عبادت د زړه عبادت اعلی عبادت د زړه څخه محبت بیا وس وسره روان دی وبین الناس مين تخز من دون الله یارب تش ومت من الناس مين تخز من دون الله يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ده روان ده شرك دا شرک د کوم دلاله شرک فل محبت د تمام عبادت او رقص هغه ټوب د محبت شرک په محبت کې همدار زموږ تمام اسلام درته وای شیکل هندن درته وای چې د تمام عبادت او رقص دی هغه اساس او بنیاد دی په هغه کې خدای تعالی کله شرک برداشت نو د الله د ذات څخه خبرې محبت دا هر ذات موفوق کړی د چا سره د الله د محبت په مقابل کې به نور محبتونه هیڅ وکړي نور محبتونه با هیڅ حیثیت نه لري او په کم ځای کې دا علامه ده چې شدت د محبت د الله سره څمانه ول علامه ده چې کله د الله د محبت یو تقاضا د غیر الله د محبت بل تقاضا خوای ک پلار وی خوای ک دوست وی ک اولاد وی خوای ک نبی وی ک ولی وی خوای ک خان او ملک وی خوای ک زنان وی خپل ارڅوک چوی معشوق دی وی کا هر څوک وی چې د خدای د محبت او د هغه غیر د محبت تقاضا سره متصادم شولې دلته ستاسو توحید ملمی چې الله سره تو واقعي الله واحد لا شریک بولی او کنه بولی تیس اخلاص دا بالکل شرک بلی کی شرک نس او دا نوعا هم کفر دی چې د الله سره د غیر الله سره محبت تر الله نه څه شکوي زیات اشد وی اشد شدت یې دغه معنا چې کله وی ته د دې دوه محبت ته قضا سره رااله د الله محبت پاته د غیر الله محبت ته ورکه ترجیح ورکه دا بازي احمقان دا بریلیان په دغه کې مخته دي جاهلانه دا هم د جهالت او علامت ځکه دوی د الله محبت تابع بولی د پیغمبر محبت مطبوع بولی وای څوک ځکه الله خو مش پیژندلې دي په ذریعه د پیغمبر څه ویلاله یو خرافات وای دا خالص جاهلانه جاهلانه ویناوی بالکل د حقیقت او د نفس الامر نه لري دي د اسلام د خپل اصلي اساسي تعلیمات نه بالکل لري خبري دا خالص ته جهالت مبني دي او د رسول الله محبت مطبوع دي د الله محبت څوک دي تابع دي دا بالکل شرک کفر دي تیسر خلاص و رسول چی واجب الاتباع دی من حیث فلان ابن فلان که من حیث الرسول رسول در رسول خو یو نسبت دی کنه دته خبره لا ده نو معلوم سول چی اتباع د پیغمبر د چاله وجده و الله له وجده کنه د الله د پیغمبر اتباع خو دغه وصف د رسالت ځنه هیڅ ته خو پلانای د پلانی زوی پات بیا واجب الاتباع دی او رسالت بیا خپل د خپل وصف دی کده بل څه راغلی و د الله څخه راغلی نوخ معلوم سولې چې د اطاعت په زمين کې د چا دی لاله د الله دی کنه دا بل خبره ده چې د علم په ترتیب کې دا بل مسله ده چې اوس موږ علم څنګه راځي د خدای په تفصيلات او د خدای په صفات او د خدای پر دین باندې پورا علم په ذریعہ خو به یقینا د چا راغلی د پیغمبر راغلی او د رسول راغلی وي لیکن د هغه باوجود پیغمبر بیرته ذریعہ ده اصل اساسي هدف او مقصود د بندگانو څوک دی د الله دی کنه دا یو مقصود وي کنه وكل الى ذلك الجمال يشيرك ها ومقصدنا واحد وعبارتنا شتى ومقصدنا واحد وكل الى ذلك الجمال يشيرك چې اړیو بدغه یو هدف هدف په یو دا ګور د انواعي در تراخ دا ګور دا هغه د انواعي د شرط دي چې داسي باریک انواعي دي بیا څوک